الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا أهل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون سلورم حالت ذکر کئی سلورم مقام د مقامات د موسی علیہ السلام نا د فرعون سره او د دې سره اخری مقام ده فرعونانو باندې زوال او زابونه شروع کیدل کما کې آیات کې د الله وعده ذکر شو قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض الله واستاد دشمن هلاکي دغیره هلاکت هغه مقدمات شروع شو او دیکیم دا اللہ رب العزت دایو رحمو چغیبان دے امتحانات راوستو چکا وست پوشو عبرت حاصل کر اوستو باویستا ایمان راوڑنو اس بنی داوم عذابو ندی و معجزات تی دو موسیٰ علیہ السلام چه فرعونیانو باندې راغلل دی اول آیات کې دغې د دنیا سخته او مصائب ذکر کوي او سره دغې عقیده چې ګور هر وخت یې مشرکانو باندې سخته راشي نجر زان ته نسبت نه کوي چې دا زما ګناه دی دا زما عمل بلکې پیغمبران ته به نسبت کو چې دا دیو جن په مونږ باندې وخت حالت تنگ شو خراب شو برکتونه کم شو تر دې دیو جن ولقد اخذنا لفرعون او يقينا اني والمنغا فرعونيان بالسنين فقحت سرا سنين اغكلون توي جرى سختي امصيبتني پکي لوگي تندري پکي کمی پکی منگایی پکی اغیط سنین وی او چه عباد کالی نو اغیط عام وی دیم پا تاریخونو کی سن لکی سن دا خواه قات سالی تا وی بل نموالا که دا کنو چې په زور هم په ځان باندې کلونه سخ کړی نمومو تدا سیخه دی چه اگه کلونه ده قحطی و ده سختی و ده لوگی و ده تندی و ده نم خواهی کلونه تاغستی شی چه اگه دیر ده مصیبتونو نئی عباد کال تا خو عام وی بس سنینا کم خلق چی چاپی را باندو کی پکلو کیو نغی بانده قحط را گئی وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اونی والمنگا دیتا پا کموالی دمیو دا پا خاریو والا باندہ چلو شو اگی خود فروٹ ودتو دمیو ودتو اوقت نختم شوی دم دا اگی دا پردی رغٹا پریشانی کنخا اللہ حکمت پیانی چدا میں ولی دا سے اکرل تعلم یذکرون دا دې ته پاره چی کزوت یاد شم کزیو پی جندم او کما سره روح صلح وکړه چیرې د ارس الله طرف ندی امون غنیو پوشوی مونږ پنا واړو بخن واړو توبو باسو تعلم یذکرون دا مطلب دی چیزی تس عبرت حاصل شی ناغی عبرت حاصل نکو بلکہ جاغی عادت تو گورا او دا عادت یواز دا فرعونیانو نو تا دا ہر زمانی دا مشرکانو عبدتیانو عادت تی خوا فیضا جاتم الحسنتو قالو لنا هذیم کله بچی راغلا پدی باندی خوشالی بارانو نبوشو فصلو نبوشو او فراخی برالا قالو نو بیوی لنا حاضی داوی زمونگا حق دے جور دے اخپل حق گانو نسنگستا حق دے نو مختلف نسبتو ندی کنخا سوک دا دیو جنخ پل حق گرنی چوی منگڑی را خواری کری دا منگڑی را خرچا کری دا حسابونا کتابونا کئی خوا چو با دیوانی زمونگا دمرا مال خرچ شوی دے دا زمون حق دے کنا چو زمونگا فصلونا دیر شو غلی دیر شوی میوی دیر شوی اسو کې بدی طریقه باندې حق غني ښا وسوم داس شته ناشکرا چې کله الله بازي کلونو کې خلق لډیر فصلونه ډیر مالونه اورېر خوراکونه ورکی کنه دیویدا زمونږه مهنت سماره ده نو دې د فرعونانو څخه پرخ شو هغه هم دغه وی کنه دا زمونږه خواري ده مزدوري ده کنه کله هم دا نارالله دغه صبر راکړه دا به زمونږه حق وي دنا هذه اسبګه دا بلشان خلقی پیر پرس خلقی ناغي دا خو د دې بزرګانو برکت ته کنه مونږ وی با قاعده دې برخه کو یو لسمور کو دا ورکو دې مالونو کې دا وی دې برکات دې کنه هر سړی رشو لنا هذه دا خپل حق غنی او دا خبرې کوي ښا چرې نوې چې دا الله فضل احسان چرې نوې چې الحمدلله یا الله دا ستاسو رحم دې ستاسو فضل نه ویل نه هذه تاسو مو حق دې راکی بینا اسی پیدا کریو تد فرعونیانو خبر خدا نقل کی قرآن مومنان دا سنوی وین تصبهم سیئتن او کچری ارس دیتا سختی راشی سیئتن مصیبتن راشی مشکلات راشی یتویرو بی موسیٰ و ممع بدپالی نیسی پا موسیٰ علیہ السلام او داغ پا مرگرو باندی اغیط ای پی کرشی خواب اغیط ای مخاشی ویچ دین او راغلی نو عرص سمو عرص با دیر که دا پا سلو نبا که دا باران نبا که دا ویستا یاد نشی دا سه چل خوچار نو شوی وی خواب دا خوی چی دی راغلی دی اپا دی اولیاو پسی شوی دی ادی پسی لگیا دی مڑو پسی شوی دی بس دا اغی وقتنا دا کار خراب شنو دا کنی نور عرص سمو خواب ارد مانا که دا سی وی خواب کدی زمانہ کې قران او توحید بیان شو بیان چار ځای کې او چرته چا باندې وس مصیبت او تکلیف راغې نو بس دیبه په نظر کې وخا او ویزا په خوا داسې نو هر څو ډیرو دا الله نعمتونه او هر ځانی و دا چل خوئی نو بد داوی چه کل دی دا گڑی وڈی خبری شروع کردی کنا تاولیاو بیزتی کی گی تنیکان خلق بیزتی کی گی نوی خدای باران نبن کر کنا خدای پخپل برکتو نبن کر کنا دا خلق دیت توی رو بی موسیٰ و ماما اگر پا انبیاو پسی لگیاو ایو بیدار دیو جنا ادا قرآن دیر دے راوستری سورہ یاسین کیوں اتل سمن اللہ سمایاتو چا اللہ بی پیغمبران را لکلی تا اما صلی شورو کلی ناغی قومن ورطوی قالو تویرنا بیکا قالو انا تویرنا بیکم اخل قوی پیغمبران تباقی چی مونگا هم ځان سره خراب کلو تاسو خو یه بدبخت او یه سپیرو یه بیدین خو مونگا هم ځان سره خراب کلو انا تطویر نامی کم تاسو پوجی باندی مونگا هم دیر خراب شو او گیشو تگیشو دیر مصیبت کرا گیر شو تاسو پوجی باندی ویویل ایلم تنتهو لنرجمنکم خبردار کدی خبرو نمانا نشوئے کنا نو بس اباو مولی پکٹو نور با ایسو نی خودان بخراب کہرا بانده دادا هر قوم دادا حسوم دا سوئی داو یار سپدی وجه خراب اللہ جواب کیچنا دا بدپالی در دیو جینا دا زن تنگو رہے اقبل عملتا اقبل شرک تنگو رہے علا خبردار انما توائرون عند اللہ دا دیدہ بدپالیو دا دیدہ سپیروالے دا دیدہ بدقسمتیو بدبختی دا دا اللہ دا طرف ندان عند اللہ ان من عند اللہ دا زیه قدی دی چگنی ارم دا خیر و شر پا بل سکیو مشتا نا دا خود اللہ طرف نئی که خیری که شری هر صد اللہ طرف نئی خان دا رضی دا سختی و دا سپیروال چی دے دا اللہ طرف نرازی اولی رازی دا رضی دا عملون سزا دا کن په یو معنا سره ښه چې دنیا سره لګې دغه مطلب دی چې دا دي اعمال دي اعمال شرک او الله له دنیا کې دا غي سزا ورکړي نو بس دنیا په ژوند په تنګ کې سخته په راول ګر ازیدا څه کوي دا دې لپاره چې ردی پوي شي او توبه وباسي توبه وباسي او دا شرکیات پریدي زی بیا وګوري کنه چې الله په خپل برکات نازلې کنه دی چې تدا څه کوي زی خدا غا عقیده نشته او دویم نه معنی ابن جوزی کوي چنما توایرو عند الله ورګو غټ سره خو په بلستان کې ده دا آخرت هغه یاد دی الله دا سړي دا خوښت نه دي هغه مصیبتونه او سختۍ خو قیامت کې دي تاسو غوسنه دي دي دنیا کې بتا باندې کیمرا غلي دروغ ډوډۍ په ځبې نیمه خړلې اصلن په ځبې وچا خړلې دا قدری براغلی دا سو مصیبت تے انما توائرم عند اللہ یقیناً اگا بد قسمتی ہو بدبختی ہو سزاگانی چی دیم ناخد اللہ سردی عند اللہ قیامت کی بھئی اور اگر تا خود اخپل عمل بدلہ ندلی دلی دا غواسی دنیا کی اللہ تا تا تا خبردار ہے دا پارا درکی سمپل چوئے گو رکن سمپلو گو را نور عذابونا خوالتا دی ولیکن اکثر هم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی چه نپوئی گی نسوئی داوی گو را وقالو وائی دی موسیٰ علیہ السلام تا مهما تأتنا بی من آیتن هر څنګه او هر وخت کې چې ته مونږ ترازی په دې معجزو سره چې ته ته معجزه وای کار څنګه معجزه تا خو نه راوړی کنه نه کو په ساوونو راوړی کنه خدا موای چې مونږ بستا خبرو مونږ په مهما راغلی مهما ادي معنا هر وخت کې په هر حالت کې چې راتلکې مونږ ته پاغي سره چې معجزه ده تبو ته معجزه وې مونږ ته معجزه نو ویلې تسحرنا بها دا ته په مونږ باندې جادو کوي او منتر دا او ته جادو کوي کما نحن لک بمؤمنین مونږ چې ستا په خبره یقین نکو مونږ چې ایمان نه راوړو په تا باندې کاره وته چی کپ شل معجزې راوړی کنه موږ وته معجزه وایو نه نو موږ ته سحر او جادو وایو ها موږ چریب تا په خبره یقین نکو ملاوی بس شورو مې وکړه به کنه زه اوس ځان سم کینو ها چې سحر وته وای ځان سم کې عذابونا پی شورو شو فارسلنا علیم الطوفانا ارسلنا دا کسرت مانا دا پکیخا دیر عذابونا پس را اخلاس میں قلل پدی باندی طوفان اول طوفان او چلون بے مانا کئی مپسرینو کسرت الموت دیر مڑی دیر بس جنازی باویو مڑی باو جنازی باویو کوس چیزی ہر شئی چیز حد نزیاد چنو آگی تا توفان ہوئی خوا کہ او سرے حد نزیاد چی اگتا ہم توفان ہوئی خوا نمو لکی دی پا دیوالو لیگی <تصفح>. او دویم معنا کل مهلکن هر یو هلاکون کې شی اکرموی هغه ته طوفان وای چې بندیان په هغه سره هلاکی ابي اداوی لیه طوفان الجدری شریونه نکه ماشومان را دی خدا پاغی بانده بیارات لخوا خلق ویدادی پوڑکوالی ندی تیر کرینو دکا پی وسرال خبر خودی نوانی کنا چکن دا اللہ طرف ندخوا ندادی دی مشرانو بام داس ویداد داسی لکا بسری بانده قرد او دا شره نا نکی جدی کنا او خام خاور راضی پسری باندې تجي بو خلق هر مسلمان عقیده ده الکه چا باندې قران شي کنه وی چر نه شي پینو پاو په قبر کې راضی خدا پات کیږي نه او درې معنا کوي عبد الله ابن عباس کثرت المطر دیر باران دیر او بو سیلابونه چې جوړ شي دا پیران ول جنازه او بیا مولخان دا عذاب مولخان رااله تیاری رااله اولی ولا پسلون او خوالو او پټی غه ولا کړ او بیا رالو نو پا کورونو کی جامعی کپڑی او سامانو ناو داوی اخوارو تا دی خدا غزی مواری و ڈیوٹی وخا نو ملک زان لڈیوٹی دکا نا والقملان ابی اور پسی درم نمبر کی اسپگی یا اسپگی چکم غلی او دانی غنم ورغی با جمکڑی کندوانو کی اغی که سپگه او شوی اغی او خوڑی او پا بندیانو که سپگه او شوی بدنونه ولی خراب کلوی اختی او خوڑا تول گنجان شو بیدی روزو تا و بانو تا خلوا چولا دی و تنگ شو پا دی کنخا والقملا وزفا دیعا بیا چندخان سلورم نمبر کی چندخان پر آل پو بو کی وشرب شروع پو پسالن کی وشرب شروع پو ادیو چی خبر کولی او بل سر اڈیر پا تکلف پاند بے کولی دکا کخلو بے وازولا نو چندخ پوتا دانگل دا شیدو نخوانا پاگا وقت کدا وسی چخلی تا چولی اٹو کرائی وانتدار نوی کنا وقت پارس کی چندخان پارس ودما و پینزم نمبر کی وینی پارس کی باوینا و اسخا وینا کو بو بیس کی نا و وی نا و کپے و اغب وی نا و کسالن بیڈیر پخوارے سر تیار کو مال گئے مر چکیو غڑیو ڈیر چکی بناستو نا و وی نا و نشو بچ کے دے آیات مفصلات دا معجزی وی دا موسیٰ علیہ السلام خو جدا جدا جدا جدا پاسلہ و پکیوا یواب تا یار سمرے چو اللہ تا علم دے چیو بلرشو نصاب تا یا دم روخ با پکیو نو چیزیو بیاغ پلکار شورو کو کفر و نافرمانی نو بیاغ پیدا بل را بیاو پا که سروازی پاسه لوان بیاو پیدا پرنا نو پا یو زینو جدا جداو فا فاستكبروا الله ویلوی وکړه لوی سمت لبا د حق انکار چې نمنو بس کار سوشي او چین ځخان دی کار سره شي کنه ونه مانو تکبر استکبار ستوي د حق نه انکار کول وکانو قوم مجرمین او دا یو قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز ار وخت کې چې واقع شو په دې باندې یو عذاب چاول په طوفان راغی باران نو سیلاب نو بس په بو کې با ګرځېدو تر مړې پورې نو رابل موسی عليه السلام ته فریاد وکړ قالوا يا موسى ادع لنا ربك او بیا هم خود دې خلقونه بابا لخنت لکنه زیارت لخنت لکنه ورې چې سوال کوجه طوفان را لری کی د دې خلق بشان خنو کنه دې و چې از جتا واوري خبر واوري دروغ رشا پکې پته نه چې سمندر چپرا روانه ده دې زر غازی بابا لور شي وې دې عقیده ده چې دې کولی شي کنه ها د دې په ذهن کې د خدای سوچ نشتا د قاولیاده زغه بزرگان دا ارسو وی دی کوي افراونیان چې نړۍ با موسی علی السلام تراجم شو اوی به چې ته د الله نه سوال وکا مونږ ته توسل وکاو دا وسیله جایز وکنه په زواتو فاضلو صحیح وسیله ده چې ژوند دې الله توسل کوي په دې طریقه باندې چې ته دعا وغواړې چې الله زموږ نه دا مصیبت لري کې نو دا صحیح وسیله ده او دې اے موسی علی السلام تسوال کوم لازم خپل ربنا بما عهدای اندک د دې په ژوند باندې چې تا سره وعده کړی ده دسو چې تاسو سوال وکبلوم دا وعده بما عهدای اندک یا تا سره وعده کړی وا ک چر دې زما خبره مانی رضوا د دین عذاب لري کوم کنه مونږ منو کنه لئن کشفتن الرجز لنؤمنن لک ک تعالی رکو زمونږ نه په خپل دعا سره مونږ به ایمان راوړو پتا باندې ستاسو مطالبي دی او به منو یو ایمان راوړل اذم ولنرسلن نما کبنی اسرائیل او پریبت اوتا سرا خپل قوم بنی اسرائیل تدوال مطالبی منو اوتا اللہ توائی چیز مونگ رضا مصیبت لری کی بریلیانوی گورا لین کشفتا اے موسیٰ کتا زمونگ رضا عذاب لری کنو خنوی موسیٰ علیہ السلام لری کولی شی او نبی علیہ السلام نشی لری کولی ودا بالکل جایز دی چتوی چی ادا فعل بلای والوبای والقحط والمرض درود تاجی کی وئی کنا درود تاجی کشمیرے اگی کی وئی نا ٹول پیغمبر تے نسبتو نکڑی دی چت بلاگانی لری کہ تا مصیبتو نلری کہ تا قحط لری کہ تا مرضو نلری کہ وې زکه چې موسی علی السلام لري کول شي غي نوې چلن کشفتا نو وګورم مخکې رسته نه ګوري کڼړون دې کنه دا قران ته تړون ویلی ها 40 استویل اعما والبصير اوروند ولیدون کې او شانتی دي د دې زمرن الک مخکې سویلی دي یا موسی ادع لنا دغه وانورې ده چې سوال کوم لا دعا وکړه ارستو ګورا فلما کشفنا عنهم الرجز الله ای مونږ بلری کو د دین عذاب کشف نارا ولری عذاب الله لری کیبل سوق نشی لري کوله ځکه دغه ځای کې صحیح معنا او چلن کشفتا ان رجزا کتالری کو په خپل دعا سره زمونږ نه عذاب ځکه هغه وخت کوم صحیح خبره او اوسم صحیح خبره ده چې تا ته یو بندا په خپل ذهن کې غرخ کاری نیک کاری ته وته نه چې ته د الله نو سوال وکا دعا وکا که ستاسو په دعا سره زمونږ د مصیبت لري شو مونږ بستا ډیر شکر گزار یو نغی مخ کې رست نه ګوري ښا چلا ہوئی فلم ما کشفنا اگر چا تا کولیش مونگ بلری که انم دا دینا رجزا غازاب الی جلن هم بالغو تر اگر نیٹی پوری چی دی بو تورا سیدا بالغو چی دی با کم وقت یاد کرو اگر یادی موسیٰ علیہ السلام تا چکزا عذاب زمونگ نلیری شو امونگ لکوٹی پا رام شو او پا امن شو نو بس مونگا بیاستا خبر امنو خوا نو اگا وقت بورا سیدو اب یابی اگا خپل نا فرمانے و سرکش ایکولی زامین کسون اگا وعدا بی ما تکڑا چی مونگا خود ندیویلی بس کارو شو مصیبت لری شو زامین کسون ما تولو دو وعدی تولی شی دقا وقت کبا ما تولن کیو دو وعدی نگو را پدی پینزو عذابنو کے نمبر پا نمبر اگی کے شکریہ رانلا اگی کے توبہ رانلا اگی کے ایمان رانوڑو اگی کے دمو صالح السلام مطالبہ قبول نکڑا نلاوی فانتقمنا منهم بس بیامت ولا سزا ورکړن انتقام سزا ته وی ښا فانتقمنا منهم انتقام واغست دینا د موسی علی السلام د پاره ډیر تنگ کړو کنه ډیر تنگ کړو هغه خو خپل انتقام نشه واستي انبیا خو دې د پاره نه راغلی چاری به خپل دشمنان نه بدلې کوم یو نه بدل اخلي یوي نه دا غیزه قضی مواری بس چې ته به د الله حکم رسې پیغمبر رسې ارسو چی کیږي تاسو ته مواری ده او تپوس به الله کوي بدل مو واغستو د دین د موسی علی السلام د پاره باغ رقنام فل یمې غرکم کلو پا دریاب کی بینم کذبو بی آیاتنا علت سبب داو دا حلاکت چه در اغجن کلیو آیاتو نظمم آیات کاغا آیات تکوینی معجزات وطوی موسیٰ علیہ السلام او کا آیات منزلی آیاتو نچی نازلی گی موسیٰ علیہ السلام بارے ٹولو تکذیب کلو وکانو وانا غافلین اعوذ دینا بے پروائی کو ان کی خواہ غفلت نمرات تغافل دے دکہ غفلت کو اختیاری شے نہ دے ہر چاکے غفلت پروت دے چاکے لگو چاکے ڈیرو باغی سوک نہ دینے والے خواہ او غیر اختیاری شے دے نسی بے پردی چی بی پروائی کئی زانی پا زور غافل کرے دغا تغافل لے بینم کانو انا غافلین اگی زان پا نا خبرو کئی چولیو خوا چی مونگ نیو خبرو ٹوکے مسخری بے کولی چلکا موسیٰ علیہ السلام سووی تابا نوی چگن دی سراغ سو آدھا کڑی واو یا دیتنا مطالبہ کرنے واؤں یا اگر سوال کرنے انہا اللہ قبول کرن بورا نا پنزا زابونو نمبر پا نمبر آخر چې دومره انسان د حد نه تجاوز وکړي نو دا سزا نو رسېږي په عذابې په دنیا کې کنه. ولقد اخذنا لفرعون بالسنين او یقینا نیولی مون فرعونیان په قات صالح سره ونقسم من الثمرات په کموالی د میوه د باغونو د مالونو کلم یذکرون دل هر چه عبرت حاصل کی چلاوی مایات کی توبه باسی. پیدا جاتم الحسنتو قالو لنا هذه نو کلا چی راشدی تا خوشحالیو فراخیو وسعت راشی عرض دیر شی نوائی دی دا زمونگا حق دیم. وین تصبهم سیئتن او کورسی دیتا سختیو لوگا و مصیبتو یتطیرو بی موسیٰ و مما بدپالی نیسی پا موسیٰ علیہ السلام سرا اغچی اغسر مرگری دیم دا ویڈیر سپیر خلق دی نمو شرانو تین پری خود ہوئی بل دینی راوڑو ارس خراب شو خواه دکا وست چوئی کنا آوئی کس ما کسم خبری شو روشوئی نو خواه نوی نوی خبری وواوری نو اولیاؤ سو قدر نکیو بخواگو روی او دا زیارتو نبو تبرکت زیونبو خلق بطلو سوال بیکو قبل دبا او سو ادا سے خلق راغی چی ایمان پک نشتا بیت تویرو بی موسا همون با اگر تب این اثبت کو چی دا پا مونگ با اند دید و جنا را ٹیٹا دا ادارسن برکتو جد شوی چیلا رستو بس آلی خوا علا خبردار چونکه خبره ډیره غلطه وکړه ډیره الله او ته تنبیه ورکې چې ځان خبر کا ادا څه نه ده تاسو یې چې دا چا د وژنه په دنیا کې سختې راځي مصیبتونه راځي او قحط راځي او لوګي تندې راځي نه خبردار انما توایرو عند الله بیشکا د دیدا بدبختی او بد قسمتی د الله د طرف نه ده دا رضید عملونو سزا دا دکا اللہ خو تردیر پسونو کالوکا تو چی دید آغنو مناخلی دا فرعون عبادت تے دا اللہ عبادت نشتا اگو تا دور زمانہ محلت ورکو او موسیٰ علیہ السلام او تراؤ لیگو چی خبری کی او خپل حق و تاو خی اذی کی بالکل پرخ رانغه ها نو سپ الله رب العزت خپل طرف نه دغه عملونو هغه بدلی شروع کړي نو ها خپل عملونو سزا تا ګوره بشکره داس پیرواله او بدبختی او بدقسمتی ده طرف ده الله نه ده ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق په دې نه پويږي ته به پوکه هغه باندې پوي چننه دا دا واته نه ولي مونږ کې ویسه چللې مونږه سکړې دي ګنام کړې ده و نور وسکه خبر دې پرې نه خو دو زیارت دې پرې نه خو دو پیران دې پرې نه خو دو شیطانان دې پرې نه خو دو جنډیو ارس دې پرې ارس ته دې تاندې لا ګولې دې نور وایسه چلکه منګوی سے چل کړې ده نه پوي کنا الله ویلا یا لمن دې نه پوي په دې باندې دی ویګندار ثواب کار ده وقالو وی پډیر غوسه کې چې مهما تعتنا به من آیتن هر وخت کې چې ترات لکه مونږ ته په دې سره چې دا توت معجزه وای لتسحرنا بها معجزه نه ده بلکې دا ته جادو کې په مونږ باندې فما نحن لك بمؤمنين مونږ نه یو استاد پاره یقین کوونکی يم فارسلنا عليهم الطوفان رحلاس میکړه په الله وی خان طوفان قسمه قسم مرضونه مصیبتونه او هلاکتونه ناشنا ناشنا والجراذا وبياملخان والقملا وبياسپگي اوسپگي والظفاذا او چندخان والدم اويني فارسكي آيات دا معجزي وي خو مفصلات ديو بلنا جدا جدا فاصله وپكي وا چه ديو نبا خلاصو الکوتي پارام و پسا صورت بشو بیا بیا خپل سرکشی کولو نو بیا په الله بل راوستو فاستکبروا لوی وکړه وکانو قوم مجرمین او دا یو قوم مجرمان ولما وقع علیهم الرجز هر وخت چې واقع شو په دې باندې یو عذاب د عذابونو نه چې دا مخ کې ذکر شو قالوا ابوي يا موسى ادع لنا ربك اے موسی علیہ السلام تو سوال کوم له خپل ربنا بما عندك په سبب دا وی چې تاسو را وعده کړی ده لئن کشفتن الرزاق لرزق په خپل دعا سره موږ نه دا عذاب لنؤمنن لك خامخبا موږ ستا خبره منو ایمان براوړو ولنرسلن معك بني اسرائيل او خامخاو پریوتا سرا قومستا بنی اسرائیل ولما کشفنا عنهم الرجزا کلچ لربک منگاد دینا اغیو قسم عذاب الاجل نوم بالغو تراغ وقت پوری چی دی باغی تورا سیدو او فارغ بشو دیو عذابنا اذا امین کسون موسیٰ علیہ السلام پا دیتا مو چی دی باس راشی او جامع و بدلی کیو او بوئی چی مونگ تا کلمہ و آیا امانس گئی و بیاغا نا فرمانی کولا زامین کسون تو قیمت خریب ہے کولی ولی کلی آن دیر باران ناو سلابونا چلی شو نو زمک پل دیر مدن راویست کنا ولو او بچی راشی پر ناوی ارده که خوڑیر کمالو خواه دست توپان خوبیا پکار ده دکه چی دمکه پی دیر ده بردستا اما دنونه اکلو غلی اکلو پسولی اکلو کن توقی بیکول ده فانتقمنا منهم انتقام واغستو ده دینا بدل واغستو ده موسیٰ علیہ السلام ده پارا فاغرقناهم فی الیمی غرکن کلو پا دریاب کی بینم کذو بی آیاتنا دا دیو جنا چه در او جنه کلل دمون آیاتنا معجزی وی ندی سحر دی وکانوان آغافلین او دا دینا بی پروائی کونکیم